to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 grudnia jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie spotkania przedstawicieli rządu z ekspertami Komisji Weneckiej. CBA zatrzymało prawnika z Wrocławia podejrzewanego o działania na szkodę Skarbu Państwa. Gazprom zmniejszył eksport gazu. Przez Polskę płynie go o 20% mniej. Przedstawiciele rządu nie spotkają się z ekspertami Komisji Weneckiej. Dziś rozpoczyna się dwudniowa wizyta Komisji Weneckiej w Polsce. Jej przedstawiciele na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego będą rozmawiać na temat nowelizacji ustaw sądowych, które zwiększają zakres dyscyplinarnej odpowiedzialności sędziów. Polski rząd nie zwracał się o opinię Komisji Weneckiej, mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Komisja Wenecka zwróciła się do MSZ-u z prośbą o spotkania z przedstawicielami rządu. Po konsultacji z premierem stwierdziliśmy, że nie będzie takich spotkań, dlatego że po pierwsze Komisja Wenecka reaguje na pytania, prośby o opinię państw. A kto może zgodnie z polską konstytucją takie prośby formułować? Przypomnę, w poprzedniej sytuacji to mój poprzednik Witold Waszykowski zwrócił się o taką opinię i wówczas komisja w sposób zasadny mogła reagować. Mamy bardzo złe doświadczenia z tym. Rząd polski nie zwracał się o tę opinię. Komisja Wenecka to doradczy organ Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego. Wczoraj marszałek Senatu spotkał się w Brukseli z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werą Jurową. Rozmawiali na temat nowelizacji ustaw sądowych. Prezydent powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed decyzją o ewentualnym zwiększeniu udziału Polski w misji na Bliskim Wschodzie, mówi Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wczoraj, że zwróci się do NATO o większe zaangażowanie w tym regionie. Borys Budka podkreślił w programie Trzecim Polskiego Radia, że ewentualna decyzja o zwiększeniu udziału Polski w misji NATO powinna być podjęta po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Apeluję, żeby rząd i prezydent przed podjęciem ewentualnych decyzji jednak skorzystali z tych konstytucyjnych uprawnień i narzędzi, które posiadają. Polityk koalicji dodał, że Polska nie może, jak się wyraził, przyklaskiwać zobowiązaniom wymyślonym przez Donalda Trumpa, nie mając wiedzy o stanowiskach partnerów z Unii Europejskiej. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali radcę prawnego z Wrocławia, który jest podejrzewany o działania na szkodę Skarbu Państwa. Rzecznik CBA Temistokles Brodowski wyjaśnił, że oszustwa mogą sięgać ponad miliona złotych. Agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali radcę prawnego, który działając w porozumieniu z innymi osobami doprowadził do niekorzystnego rozporządzania mieniem wielu osób i szeregu podmiotów. Ich pieniądze były zdeponowane na kontach sądów. Na podstawie fałszywych dokumentów wyłudził 150 tysięcy złotych. Kolejnych 870 próbował wyłudzić. Zatrzymana osoba trafi do prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Tam usłyszy zarzuty. Wcześniej zarzuty w sprawie usłyszała jedna osoba. Śledztwo ma charakter rozwojowy. W styczniu Gazprom o 20% zmniejszył eksport gazu w porównaniu do grudnia ubiegłego roku, napisał Komersant. Według dziennika ma to związek z ciepłą zimą i zgromadzonymi przez odbiorców zapasami paliwa. Według danych Komersanta eksport gazu rurociągiem tranzytowym przez Ukrainę zmniejszył się niemal trzykrotnie, a przez Polskę o ponad 20%. Gazeta zwraca uwagę, że rosyjski koncern paliwowy Gazprom, ograniczając eksport, chce wymusić na odbiorcach wykorzystanie części zgromadzonych zapasów, co w przyszłości pozwoli na zwiększenie zapotrzebowania na surowiec. Jednocześnie Komersant podkreśla, że ograniczenia dotyczą wszystkich podstawowych rurociągów ukraińskiego, Yamał Europa i Nord Stream. Dziennik, powołując się na bułgarskie i tureckie źródła, podaje, że także oficjalnie uruchomiony wczoraj gazociąg turecki wykorzystywany jest zaledwie w 50%. Komersant zwraca też uwagę na rosnący w krajach europejskich import gazu skroplonego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce niebo jest zachmurzone, tylko chwilami na Podlasiu może przejaśnić i wszędzie przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu opady marznące, będzie wietrznie. W Rzeszowie 1 stopień, w Lublinie 2, Katowicach, Kielcach, Augustowie 3, w Krakowie 4, w Gdańsku i Warszawie 6, w Poznaniu, Bydgoszczy 7, a w Szczecinie i Wrocławiu 8. Trójka. Program Trzeci.

cross a young man too. She said, I'm ready for you. Why? I can't remember anything to this very day except the love. Live Pearl Jam. Tak rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w czwartkowym paśmie do południa. Kwada nas po 10:00, czas na naszą płytę tygodnia. Ania Dusowicz, Przebudzenie. Mamy te albumy dla Państwa. Wystarczy wysłać SMS pod numer 71335, 71335, w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny i liczyć na odrobinę szczęścia. Ania Dusowicz. Was moje bóstwa, buduj jutra. Ania Rusowicz, płyty dla pana Krzysztofa ze Świebodzic i pani Anny z Gdańska. Gratulujemy. AC/DC. Czytam listy od państwa, za wszystkie bardzo dziękuję. Tak jak dzisiaj nie rozpieszcza nas pogoda, tak państwo rozpieszczają komplementami na temat utworów, które pomagają jakoś w ten szary dzień. Minusem takiej sytuacji jest to, że niespecjalnie jest wtedy co cytować na antenie i przytaczać, ponieważ to tak miłe słowa, że skromnej prowadzącej nie wypada. Ale oczywiście zawsze zachęcam do kontaktu i korespondencji. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na Facebooku i na Instagramie. Jak być może zdążyli się już państwo zorientować, w tej godzinie poprawiamy sobie nastrój gitarowymi brzmieniami i do nich za kilka minut wrócimy. Ale teraz zapraszam państwa do kina. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To ten rodzaj filmu, który, jak sądzę, wszystkich wprowadzi w dobry nastrój, na nowy rok jak znalazł, nawet jeśli nie unika mówienia o tych bardziej skomplikowanych, trudniejszych sprawach. Od kilku dni możemy oglądać w naszych kinach komediodramat zatytułowany Swoiście, Sokół z masłem orzechowym. To wspólny debiut w pełnometrażowej fabule dwóch młodych reżyserów, Tylera Nilsona i Michaela Schwartza. I zarazem film wpisujący się z powodzeniem w nurt amerykańskiego kina niezależnego. Kameralna powieść, tylko trójka głównych bohaterów, skromna, niskobudżetowa produkcja, a jednak z udziałem gwiazd. Pierwsze skrzypce gra tu Shia LaBeouf, aktor do niedawna kojarzony raczej ze skandalami, niezapomniany jednak choćby z dwóch części Nimfomanki Larsa von Triera, czy ostatnio ze Słodziaka, polska premiera miała miejsce miesiąc temu, do którego zresztą sam napisał scenariusz. Wciąż młody, bo przecież zaledwie 33-letni odtwórca głównej roli w Sokole z masłem orzechowym jest zdecydowanie odmieniony. Na pewno fizycznie, z zarostem wygląda poważniej, ale co ważniejsze, mamy tu już do czynienia z dojrzałym pod każdym względem aktorstwem. Z przyjemnością patrzy się również na kreację partnerującej mu w filmie Dakoty Johnson, której popularność przerasta już chyba tę jej sławnych rodziców. Córka Melanie Griffiths i Donna Johnsona, pasierbica Antonio Banderasa, po raz kolejny podbija ekrany. Oboje zagrali świetnie, z dbałością o aktorskie detale, ale i tak najważniejszy w Sokole jest ten trzeci, bo to o nim też poniekąd historia. Grający Zaka, Zak Kotsagen, aktor naturszczyk z zespołem Downa, szybko zdobywa serca widzów i wcale nie ustępuje kroku doświadczonym już przecież na wielu planach filmowych kolegom. Grany przez niego tytułowy bohater to chłopak, który zrobi wszystko, by spełnić swoje marzenia, nawet jeśli wydaje się to być zupełnie nierealne. Najbardziej optymistyczne w przesłaniu filmu jest właśnie to, że nie najważniejszy jest potencjalny punkt dojścia, czyli realizacja jakiegoś naszego pragnienia, ale właśnie droga, która do niego prowadzi i konsekwencja w realizacji wyznaczonego sobie celu. Sokół z masłem orzechowym lekko i z finezją miesza też gatunki. Jest i komedią, bo zabawnych sekwencji w nim nie brakuje, ale i dramatem, bo nie ma tu klasycznego happy endu. Jest też, a może przede wszystkim nawet, nietypowym filmem drogi, bo bohaterowie wprawdzie wciąż przemieszczają się, ale robią to w sposób na tyle nietypowy, że nieraz będziemy mocno zaskoczeni. Tej prostej i niezwykle urokliwej opowieści niewiele można zarzucić. Może jedynie to, że bywa czasem nadmiernie naiwna. Ale i to do niej w gruncie rzeczy pasuje, bo tacy też są jej bohaterowie i co ważniejsze, źle na tym nie wychodzą. My widzowie również, bo tę historię o rodzącej się przyjaźni i poszukiwaniu swojego miejsca w życiu oglądamy z dużą przyjemnością, a niejednokrotnie też z dużym wzruszeniem. O czym możemy przekonać się już sami. Sokół z masłem orzechowym od tygodnia w naszych kinach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

In Excess Disappear. Pan Wojtek donosi: dzień dobry, pacjenci w gabinecie również słuchają. Panie Wojtku, proszę dać znać, czy im się podoba. Za nami zdecydowanie dobrze odrobiona lekcja z historii muzyki, bo i Thin Lizzy, In Excess i Pearl Jam wcześniej. A teraz, no, dla pewnego pokolenia już chyba mogę powiedzieć, że także klasyka, tyle że muzyki nowszej. Nie wierzę, że to zrobił, ale Michał Jakubik przed chwilą otworzył mi mikrofon w czasie tej piosenki, próbując sprawdzić, czy kiedy śpiewam w studiu te wszystkie utwory, ich teksty, to śpiewam na głos, czy jednak trochę udaję. I na szczęście akurat w przypadku tej piosenki było to tylko podkładanie pod oryginalną ścieżkę wokalną, bo byłoby to chyba najsłynniejsze wydanie czwartkowej audycji Do Południa. The Subways With You, piosenka z ich debiutanckiej płyty Young for Eternity, wydanej, w co trochę trudno uwierzyć, 15 lat temu. To teraz kolejny klasyczny utwór z tamtych czasów, około nowo-rokowo-rewolucyjnych, którego na wszelki wypadek nie będę sobie śpiewać pod nosem. We'll be right back.

out. I don't want to hear you kick me out, kick me out. I don't want to hear you, I don't want to hear you. Fake tales of San Francisco echo through the air. And there's a few bored faces at a back hall wishing they weren't there. And as a microphone squeaks, a young girl's telephone beeps. Yeah, she's dashing for the exit. Oh, she's running to the streets outside. Oh, you saved me, she screams down the line. The band would fucking wank and I'm not having a nice time. I don't want to hear you. Kick me out, kick me out. I don't want to hear you, no. Amazing though, so all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. Fake Tales of San Francisco, Arctic Monkeys ze swojej debiutanckiej płyty Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Styczeń 2006 roku. Tak rozpoczął się tamten rok już od tego podekscytowanego oczekiwania na cały album, bo rok wcześniej zwiastowali go znakomitymi utworami singlowymi i było jasne, że na naszych oczach tworzy się, powstaje nowy, bardzo ważny w świecie muzyki rockowej i gitarowej zespół. I tak to w świecie tej właśnie historii działa. Gdyby nie sukces zespołu The Strokes 5 lat wcześniej i ich debiutanckiej płyty, być może nie byłoby nigdy grupy Arctic Monkeys, a z kolei The Strokes być może nie byliby The Strokes i może nie byłoby nigdy tego albumu, gdyby nie płyta. Na przykład ta płyta, która w tym roku, liczyliśmy teraz tutaj w studiu, obchodzi swoje 45. urodziny. Jeden z najsłynniejszych debiutanckich albumów w historii muzyki. Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't be bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need. Babe, I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we dream it, when we dream it,